Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tezahürde 17 Kasım'da başlamış olan 22. İstanbul Tiyatro Festivali'nin bir ayağından bahsedeceğiz. Geçtiğimiz 2 hafta önceki programda Leman Yılmaz'la festivali daha derinlemesine konuşmuştuk ama festivalin bir ayağı var bu sene. Flamen seçkisi. Bunda da ön ayak olan diyelim Mesut Arslan yanımda şu anda. Mesut Yılmaz nereden çıktı? Mesut Arslan yanımda. Popa'dan. Kendisiyle detaylı olarak Flamen seçkisini konuşacağız. Hoş geldin Mesut. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldin. Evet. Önce şeyden biraz bahsetmek istiyorum. Hani seni tanımayan bence tiyatroya dair bilgisi olan çoğu kişi seni tanıyordu ama senin Belçika ve Türkiye arasındaki ilişkinden tiyatroya hayatının neresinde ne kadar devam ediyorsun ondan bahsedelim istiyorum. Belçika'ya 23 yaşlarında gittim Belçika'ya. İzmir'den daha çok klasik tiyatrolarla uğraşan bir genç olarak ve tiyatro yapacağımı hiç düşünmeden gittim Belçika'ya. Ben Belçika'ya gittim. Aşık oldum. Gittim yani. Fakat Türkiye'de başlamış olan tiyatro hayatım orada devam etmeye başladı. 2000'li yılların başında ben Türkçe tiyatroya başladım. İlklerdenim. İkinci ekibi kurmuştum. Birincisi zaten yaşamadı. Ben devam ettim. Baktım ki Türkçe tiyatro yaparak tiyatro yapamayacağım. Sadece Türkçe tiyatro yaparak tiyatro yapamayacağım. Bir gün birisi bir programatör, ki bu ülkede pek yok. Küratör, tiyatrosu, tiyatro küratörü ya da programatörü bu ülkede pek yok. Olmaması da büyük bir sorun bence. Orada bana sormuştu senin tiyatron nedir diye. Ben nasıl benim tiyatrom? Bir tane tiyatro var demiştim işte. Öğrettikleri. Hayır senin de bir tiyatron olabilir demişti. O zamandan beri onun ne olduğunu arıyorum. Belçika'da Türkçe tiyatrodan sonra çok kısa bir süre sonra, 3 yıl sonra Oda ve Adam'la Flemencesiyle 2004'te Flemence tiyatro yapmaya başladım. Belçika'nın dilinde tiyatro yapmaya başladım. Aynı yılda birkaç arkadaş oradaki Türk cemiyetlerine kavga ederek bir oryantalist bir Türk festivali dışında bir festival kurduk. 0090 adını koyduk. Çünkü bir ülkeyi herhangi bir kimlikle ya da bir ülkeyi herhangi bir kanla, ırkla çizmek değil de bir ülkeyi soyut olarak nasıl çizersiniz de herkesi içine alabilirsiniz. 0090 da işte bu ülkenin, Türkiye'nin kodu, telefon kodudur. Şimdi artı 90 oldu tabii ki. O zamanlar bu kadar şey değildi cep telefonları 2000'lerde başında. Ve 10 yıl festivali yaptık arkadaşlarla. O ekipten ben ve Meryem Bayram hala 0090'da beraber çalışıyoruz. 10 yıl sonra 2013'ten itibaren 0090 Festivali, ki amacı Türkiye'deki güncel sanatı, çağdaş sanatı, sahne sanatları, müzik, edebiyat, tiyatro, film, Avrupa'ya tanıtmak. Avrupa'da ya da Avrupa'nın işte bu Gastarbeiter, daha asimile bakan, oryantalist bakan, entegre politikalarından bakan sanat bakışını Türkiye'ye biraz değiştirmek amacındaydı. Bir de orada yaşayan, diasporada yaşayan Türkiyelilerle sanatsal bir bağ kurma. Çünkü her iki kesim de, oradaki Avrupalılar da, orada yaşayan Türkler de dans deyince işte derviş dansını düşünüyorlardı mesela. Bunları yıkmak, bunlarla oynamak üzerine 10 yıl festival yaptık. 2013'ten itibaren de bence her festival bir statement'tır. Statement bitmişti yani. Hı. Tamam, var bunlar. İşte bu ülkeden şarkıyı da gösterdiniz, Aydın Tekeri de gösterdik, Tal Dansı da gösterdik, Ayşe Orhan da geldi, o da gitti. Berkun Oya da geldi, o da gitti. O yüzden birçok alanda bunları gösterdik. 2013'ten itibaren de bir kararla 0090 platformu, platform 0090 prodüksiyon evi oldu. Hı-hı. Workspace diyoruz biz. Werkplatz, yani çalışma, yani üretim yeri. Şimdi bu üretim mekanı İstanbul'a küpe olsun. İstanbul gibi bir şehrin, böyle bir metropolün, bu kadar çok tüketen, tiyatro tüketen, dans tüketen, sergi tüketen, ama ben daha çok sahne sanatlarından bahsediyorum. Bu kadar çok tüketen bir şehrin, metropolün hiç üretim mekanı olmaması neredeyse. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir yönetmen bir yıl, bir ay, iki ay ışığıyla, tekniğiyle, sesiyle bir mekana, mesela diyorum ki Zorlu'nun drama sahnesini kapattım. Ya da stüdyoyu kapattım. Ben orada iki ay prova yapıyorum. Bu imkansız bir şey. Üretimin olmadığı yerde de işte hızlı tüketimle bir yere gidemeyeceğiniz, yeni bir şeyler üretemeyeceğiniz dar bir girdaba düşüyorsunuz. Tartıştığınız şeyler de başka şeyler olmaya başlıyor maalesef. Birbirimizi tartışıyor oluyoruz. Kişisel tartışıyor oluyoruz. Daha duygusal oluyoruz. Daha az rasyonel oluyoruz. 0090 2013'ten itibaren bir prodüksiyon evi. İstanbul'da hala bir linki var. Ama çok daha internasyonal. Çok daha transdisipliner, yani disiplinler arası transdisipliner bir yapısı var. İçinde barındırdığı 14 kadar sanatçı var. Biz şu anda 0090 olarak 5 yıllık bir bütçe alıyoruz. Bu 5 yıllık bütçeler 5 yılda ne yapacağınızı sunuyorsunuz. Zaten Belçika'da, ki Belçika sanat kültür politikaları üzerinden şu anda çok Avrupa'nın veya dünyanın en sayılı sistemlerini kurmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Mesela sanatçı statüsü var. Yani full time. Yani biz sanatçı orada iş yaptığı sürece maaş alıyor. Yani belki de yılda 2 hafta iş yapabiliyor. Yani 2 haftalık sözleşmeli para alabiliyor. Gerisini devlet karşılıyor. Ki yaşayabilsin. Ki başka iş yapmak zorunda kalmasın diye. Böyle sistemlerin oluştuğu yerlerde tabii daha az kişisel ama daha çok insana yayılan bir üretim ve rekabet ve tartışma alanı ortaya çıkıyor. 0090'la 2013'ten itibaren, yani son 5 yılda bu prodüksiyon evini geliştirdik. Çok zevkli de oldu. Berlin'de premier yapıyoruz. İşte İspanya'da premier yapıyoruz. Atina'da premier yapıyoruz. İstanbul'da bir şey premier yapıyoruz. Oradan oraya sanatçıları taşıyoruz. İmkan veriyoruz. Daha çok tartışıyoruz. Yani gösteri üzerine değil de festival olarak daha çok içeriden ihtiyaç üzerine ve o ihtiyacı yapılandırma, kurgulama üzerine çalışıyor 0090. O yüzden eskisi kadar daha az, yani eskisinden daha az bir görünürlüğü var. Fakat üretimi çok daha fazla. İKSV Festivali'yle de Dikmen Hoca'dan itibaren hem ben o yönetmen olarak hem de 0090 olarak, özellikle 0090 olarak çok çalışmışlığımız vardı. Bu Leman Yılmaz'la devam etti. Ben zaten 0090'la İKSV arasında şey, bana köprü diyorlar. böyle ben böyle 1.80 ve burnu uzun bir tipim mi mesela? Benden köprü olmaz diyordum. Ama biz seviyoruz bu köprüleri ya. İşte bana da bir isim verdiler. Mesut Arslan, Belçika Türkiye arasında köprü. Kimler geldi, kimler geçti üzerinden. Ama bu köprünün bir meyvesi mesela bu festivalde. 22. İstanbul Tiyatro Festivali'nde meyvesini vermeye başladı. Flamen Bakanlığı bütçesiyle bu yıl Leman'la beraber ek bir program yaptık. Yani programın içerisine bir program koyduk. Belçika'dan 5 tane işi davet etti festivalin eleman. 0090 olarak da Belçika Kültür Bakanlığı, Flemen Kültür Bakanlığı pardon ve İstanbul Festivali arasında bir köprü oldu yine Mesut Arslan. Bu 5 işte de 0090'ın işte prodüksiyonlarının, co-prodüksiyonlarının ya da rezidensi programının, çünkü rezidensi programımız da var. Bu 5 iş oradan buraya bu işbirliği sayesinde geldi. Çok uzun anlattım. Kusura bakma. Estağfurullah. Peki bu son yıllarda dediğim gibi hani gönüllü işte yaptığımız ürettiğimiz işler arttı, işte gönüllülüğü azaldı ama Türkiye'de son bir 3-5 senedir hani Platform 0090'ın işleri hani daha görünür. Mesut Arslan'ın işleri de keza aynı evet. şekilde hani kişi birey olarak evet. da daha görünür. Belki de bu festivalde flaman seçkisinin öne çıkmasında bunun da etkisi vardır. Senin Türkiye'deki bir model yani işte yönetmen evet. olarak duruşunla da ilgisi vardır ama... Bu flamenco etkisinin içinde dans da var, hani tiyatro da var. Biraz içindeki oyunlardan ya da işte performanslardan bahsedelim mi? Tabii. Bunu özellikle bu yüzden seçtik Leman'la. Yani bir tane mesela benim yapacağım iş, yaptığım iş gece sempozyumu bir metinden yola çıkıyor. Tiyatro metin ortada duruyor. Merkezde duruyor yani. Onun etrafında daha çok diğer disiplinlerle bir dans var ki gece sempozyumunda büyük bir enstalasyonu var. Evet. Büyük bir yerleştirmesi var. Gördüm de kırdı. Evet. Yerleştirdik yani. Evet. Bu arada hani programın ikinci yarısında önümüzdeki hafta için seninle gece sempozyumunu uzun uzun derinlemesine konuşacağız. Hani onu da konuşalım. Konuşalım. Evet. O yüzden hani gece sempozyumunu daha hızlı da geçebiliriz ama evet, diğer evet. işlerden daha detaylı bahsedebiliriz. O metinden gelen yola çıkan White on White zaten sanat filozofisinde vardır White on White. O da danstan ki içinde Bahar Temiz dans evet. ediyor. Fakat Belçikalı bir koreografın 30 yıldır, 25 yıldır Belçika'da koreograf olan Marek van Rüst'ün işidir. Evet. O tamamıyla danstan yola çıkıyor. Bara'nın, Bara Sikvador'un yaptığı iş Being. Mesela 0090'ın direkt prodüksiyonu değildir. Fakat 0090 Platform 0090 sayesinde İstanbul'da bir rezidensiyle iş çok değişti. Dans gösterisidir. Fakat İranlı dansçılarla Belçika'dan Bara'nın koreografisi üzerine İstanbul'da yapılan... İlginç bir karşılaşmanın ürünü galiba. Çok. Varoluş Türkçesi de. Tabii. Ondan çok da bahsedebiliriz. Yani. Şimdi benim için çok enteresan çünkü birisi çok sirküler, birisi çok lineer. Evet. Söyledim, kurtuldum. Evet. Yani bu Finlandiyalıydı. Evet. İzlandalı pardon. İzlandalıydı. Bara. Yani çok soğuk bir iklim, çok soğuk bir kültür. Evet. Öbür tarafta Tahranlı iki tane koreograf ve dansçı. Onlar da bir Tahran'daki Untumeli Festivali yanlış evet, bilmiyorsun. Evet. Orada tanışmışlar. Evet, orada tanışıyorlar ve bu bir iş yapalım mı, bir iş yapalım mı? Festivallerin de aslında nelere sebep olabileceğini çok de gösteren şey. Bir şey. Çok yani. Şey. Buluşma, her şey. Evet. Hayat bir buluşma. Evet. Ha, sen ilk önce bir buluşacaksın. Şimdi yağmuru nasıl alırsın? Evde durarak yağmuru alamazsın. Evet. O yolda yürümen lazım. Doğru. Yağar yağmaz. Güneş vurur vurmaz. Ama sen yürümeden hiçbir şey olmuyor. Fakat bir tartışma vardı aralarında. Yani Belçika'da yaptıkları provalarda memnun değillerdi. Tahran'da yaptıkları provalarda memnun değillerdi. Ama ben İstanbul'da kendilerine iki hafta çıplak ayaklarda ve Mimar Sinan'da üç haftalık bir rezidansı verdim. Prova süreci yaptık. Ve işin çoğu burada çıktı. Hmm. O yüzden bu işi de böyle... Atmosferle de ilgili belki. Tabii. Köprüyü, İstanbul'u köprü yapmışlar diyelim evet, bu sefer. Evet ama bu köprü böyle görünmez bir köprü aslında. Evet. Benim için daha böyle hayali değil ama daha görünmez bir köprü. Ve burada bu festivalde olmaları da çok büyük bir ayrıcalık. Onlar için de, festival için de. Bir de Meryem Bayram'ın Fourfold'u var. Evet. Meryem bence... Meryem'i de belki şeyden tanıtmak lazım. Hani en yakın yaptığı iş Türkiye'de bir sahne tasarımıydı. Evet. Evvel Zaman oyununun bir kentsel dönüşüm oyunu için bence müthiş bir sahne evet. tasarımıydı. Evet, bence çok tartışılması gereken. Evet, üzerine. Yani, evet, çok tartışılması gereken, kafa yorulması gereken bir işti. Evet. Gülce'nin yazıp. Evet, Gülce Uğurlu'nun yazıp yönettiği. Meryem orada... çok şey söyledi aslında Türkiye, evet. Türkiye tiyatrosuna. Evet. Ama Mevlana'nın bir sözü vardır. Benim sana söylediğim senin anladığıyla kısıtlıdır der evet, yani. Evet. Oradaki bazı tartışmaları hatırlıyorum yani tiyatro çevresinde. Şimdi dekor olarak göremediği için yani sandalye ve masa ya da iki kalas bir heves var ya evet. kalası define edemediği için tam bir kalas yani. Ha, aslında tam bir kalas evet, bir de. Daha çok kalas. Kalasa benziyor. Evet, evet. Ama işte o ona sandalye de masa demesi gerekiyor. Evet. Kitaplık demesi gerekiyor. Abajur demesi gerekiyor tiyatrocu. Çünkü o onu öyle görüyor. Evet. Öyle yazmış diyor yazar. Hı-hı. Orada masada oturur filan koltukta oturur. Ama Meryem'in yaptığı işlerde öyle bir define yok. Evet. Orada oyuncuya da çok pay biçiyor onun dekoru. Tabii. Yani. Her şey olabiliyor evet, evet. ama bir şey olabilmesi için çok uğraşman lazım. Evet. Ve o dekor dediğin o objeyle aslında o materyalle gerçekten sıkı fıkı sevişmen gerekiyor evet. yani. Ve başka algılar da var. Bunu sadece tekst tiyatrosundan baktığın zaman bu ne lan dersin yani. Evet. Biliyorum yani burada bu ülkede çok tiyatrocu yok ya öyle ne diyorlar entel dantel takılmışlar diyorlar. Yok o kadar da haksız gitmeyelim ya. Edelim. Ben çok kötü şeyler duydum bazen yani. Ha. Ya şimdi, ben bayılmıştım. Bayılmış. Tabii benim hani belki mimarlık tarafından falan yaklaşıyorum. Yani o kübikaller hani daha rasyonel çizgiler o işte dönüştürülebilir ürün tabii, müthişti bence tabii. Yani. Kentsel dönüşüm dediğin zaman evet. öyle bir kafa ne güzel evet. bir kafa yani. O kafanın daha çok tartışılması gerekiyor. O yüzden mesela bu Flamel seçkisinde Meryem'in Guy Rombas'la ki çok önemli bir sanatçıdır. Hı hı. Görsel sanatçıdır. Kendi alfabesini yaratmış bir Azart diye bir alfabesi vardır. Hı hı. Yani sen oraya giriyorsun Gülinde de diye ismini yazıyorsun oraya. O hareket şeylerle formlarla bir alfabesi var. Hı hı. Kendi formlarıyla ki o formlarla da bir oyunun içerisinde bir o formlarla da oynama var. Bir kağıt katlama sanatı gibi de. Evet, evet. Daha önce autonomous scenography yapıyordu Meryem. Bu da autonomous scenography yani kendi başına, kendi kendini autonom üreten bir şey, scenography. Burada en enteresanı yönetmen yok. Burada koreograf da yok. Karamsal bir çerçeve var. Şimdi burada evet nasıl oluyor da dekor yönetmen oluyor. Bu mesele. Ve bu işi yaparken içinde bulunduğum için de söylüyorum çok rahat. Müthiş bir sahne sanatları kurallarına karşı müthiş bir savaş vardı. Yani ben mesela biz tiyatroyu nasıl izliyoruz? Birisi sahneye çıkıyor. Sahne varsa. Mesela benim onda yoktu. Evet. Sahneye çıkıyor ve biz bak oraya bakmak istiyoruz. 1000 kişi oraya bakıyor. Şimdi ama bir heykeltıraş heykeli yaparken insanlar toplanıp bilet alıp bakmıyorlar. Evet. O heykel bittikten sonra sergiye çıkıyor oraya gidiyor ve öyle bir saat bakmıyorsun o heykele. Evet. Geçiyorsun önünden filan. Şimdi nasıl aynı kafayla nasıl bir sahne performansına bakarsın? Bu çok enteresan. Bir de yani ikisinden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Tabii. İkisi de performanslı değiller. Evet. O zaten çok merak uyandırıyor evet. şu anda. Yani seyir... Kendini o dekora bırakacak diyebilir miyiz yani şu anda? İnanılmayacak bir derece. Çok merak ediyorum Türkiye'de ne olacak. Evet. Yani, ben de 22'sinde izleme şansı bulacağım. Bakma yani nasıl bakacaklar merak ediyorum. Evet. Yani bunu normal bir tiyatro oyunu gibi bakmaya çalışırsan çok acı çekebilirsin mesela. Evet. Ama kendini bırakabilirsen İşte tasarım öyle bir şey, mimarlık öyle bir şey, şu öyle bir şey, görsel sanat öyle bir şey. Bırakabilirsen kendini, senin bilmediğin yerden seni yakalayabiliyor mesela. Evet, bu da heyecanla bekliyoruz bunu da. Evet, bir de Şey var, U var galiba. U var. Evet. Gizem son 3 dakikamız çünkü. Onda da bir U'dan bahsedelim. Gizem'in 2 yıl önce aslında üzerine çalıştığı ve ilk halini koydu. Gizem'le 5 yıl önce, 6 yıl önce tanıştık ve birkaç projeyle beraber ortak çalıştık. Sonra bu projeyi alıp bir yere getirebilir miyiz? Meryem'le bir tanışmaları olmuştu. Zagreb'de bir rezidansiyede kaldılar beraber. Hı hı. Fikirlerin hepsi tabii ki, hepsi Gizem burada. Hı hı. Ama işte 0090'da bu işi tekrar ele alabilir miyiz diye İstanbul'daki versiyonun haricinde şey, yine üretime geliyoruz. Hı hı. Yani üretim alanı yok ki burada. Evet. Işıklarla bir hafta, iki hafta, üç hafta deneyeyim, evet, uğraşayım. Bunu Belçika'da yapabiliriz diye, evet, konuştuk. Sonra yaptık. Birkaç rezidansiye girdi orada. Mark Van Rust, Meryem Bayram gibi ben birçok sanatçıyla feedback alışverişinde bulunduk. Ve son halinde orada daha yeni, bundan 6 ay önce premier yaptı orada. Son halini tekrar İstanbul'a getiriyoruz. Aslında İstanbul'a çok uzak bir iş değil. Evet. Ama yani Mardin Bienali'nde falan da, evet, sahnelenmiş. Evet, zaten. Mardin Bienali'nde de sahnelendi. Bu da mesela görsel, şimdi danstan geliyor, evet, Gizem. Ama dans, görsel sanat, performans sanatı, işte daha çok transdisipliner dediğim şeyler bunlar. Aslında bir şeyi sormak istiyorum ama belki ikinci yarıda biraz gece sempozyumundan da çalarız bunun için son bir iki dakikamızda. Bu Flemens etkisinin hani Belçika ile burayı bağlamanın ileriye yönelik Türkiye'ye ya da Belçika'ya ne kazandıracağını düşünüyorsun? Ama bilmiyorum, ben bir şey kazandırmak peşinde değilim. Ben buluşturmak peşindeyim. Yani atomlarız biz. Çarpıştığımız zaman bir enerji üretiyoruz yani. 2008'de Max Stewart'la başlamıştık biz bu 0032'ye. Yani Belçika'nın kod numarası. Evet. Yani bir alan, bir boş alan yaratıp o alanı, o alanda paylaşım ve tartışmayı açabilmek yani. Bence her şey çok önemli. Bu, mesela bu ülkede Garaj İstanbul'da önemliydi. Evet. İ-Dans da önemliydi. Evet. Bu ülkede İKSV'nin festivalleri de önemli. Çünkü çok yok. Yok, öyle, evet. Yani ne kadar olursa perspektif kazandıracak işleri, tabii, görmek şansı çok bulamıyoruz. Tabii. Yani if you're smartest in the room, then you're in the wrong room. Evet. Yani nereden öğrenirim ben? Bildiğim bir şeyden değil, ben bilmediğim bir şeyden öğreniyorum. Onun için de konuşmam lazım yani. Şimdi ben agua tokata dediğim zaman ben bilmiyorum bunu. Evet. Ama bir bilen var bunu ve ne demek istediğini merak ediyorum. Ve ona ulaşmanın bir yolu olmalı. Evet, ama arada da işte ne diyorlar, köprü mü işte. Arada, tamam köprüyüm ha. Tamam köprüyüm, tamam. Bu kısma sonuna gelmek zorundayız. Çok teşekkür ederim öncelikle. Estağfurullah. Burada biz yayını kesiyoruz gibi olacak ama iki hafta sonra seninle gece sempozyumunu tekrar konuşmaya devam ediyoruz. Tamam. Ediyor olacağız. Umarım festivalde çok iyi geri dönüşler alırsın. Almak istediğin geri dönüşleri alabilirsin. Ben geri dönüş istemiyorum. Ben ileri dönüş istiyorum. Aslında benzer bir şeyden bahsediyoruz. Biliyorum. Ben oynuyorum ya. Çok çok teşekkür ederim bu arada. Tekrar Flemens etkisi için de konuğum olduğun için de. Teşekkürler her zaman. Zevkli. Dinleyicilere de teşekkür ederim. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured and skyfall punished, silenced and oppressed. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.